Bede Zsolt bevonul az orosz hadseregbe. Újabb családbarát intézkedések a kormánytól. Kocsis Máté nyilvánosságra hozza a titkosított aktákat. Nem az ügynök aktákat. Tóth Gabinak színaranyt öntöttek a fejébe. Ja, fúj, bazd meg! Igen, én most így felhozzátok cseten, ajánlom amúgy a Partizánnak az új részét, amiben ott van egy gírhes renter, meg egy gyűlölködő, úgyhogy szerintem érdemes megnézni. Volt szó a Influencer Akadémiáról is, meg minden ilyesmiről. Az a lényeg, hogy föl lett vásárolva az influenceripar is, legalábbis egy része. De politikailag még nem kezdték el kihasználni, érdemes megnézni a videót. Akarsz valamint rage-elni ma? A tömegközlekedésre jöttem be, és így pont teli volt a busz, de volt egy hely egy lány mellett, mondtam, hogy egy után mondom, hátra megyek, leülök, mert úgyis nem tudom hány perc, mire beér a busz. Úgy oda mentem hátra, és így ott volt a táska, és így néztem, és így nem vett el, és így visszamentem középre. Én is néha odarakom, de hogyha látom, hogy már kezdte le lenni a busz, akkor leveszem nyilván. Ez lenne a normális, nem? Meg kellett volna kérdezni, hogy bossz, ez a táskat vett jegyet, vagy ez hogy van? Néma gyereknek nincs hazája? Nem. Lehetett volna kedvesebb, nem, nekem ez nem rossz, utána lett hely, csak érdekes, hogy alapból valakinek ez nem jut eszébe, gondolom nem először buszozik életében amúgy. De lehet, hogyha nem te mentél volna, akkor elveszi a táskáját. Csak látta, hogy ez azért mégsem szeretném. Csak valamilyen ilyen rothadó csevesre, aki odaszarik. Nem, hát egy jobb képű fiatalember. Múltkor ugye nem annyira beszéltünk a kommentekről, amik a másik oldalról érkeznek esetleg itt a különböző orosz-ukrán háborús hírekkel kapcsolatban, de itt van egy pár. Magyarországig terjeszkedne a Kreml. Miért nem azt mondják, hogy Oroszország? Nem lenne egyszerű? Milyen hozzászólások jöttek el, hogy az oroszokkal lesz határunk? Oroszok lesznek a szomszédaink? Hajrá! Ha Kárpátaljával lesz szomszédos Oroszország, szebbet nem is kívánhatunk 2023-tól. Ennél jobb nem lehet. Kit érdekel, hogy megszűnjön a szegénység, meg felzárkóztassák az embereket. Oroszország lesz a szomszédba, az nekünk jó. Hamarosan nagyon fázni fognak az ukráják. Ukráják! Minél hamarabb tegyék meg. Igyunk a magyar-orosz közös határra. Szerinted van különbség ukrán és orosz nép között? Kicsit segítek? Nincs. Azért van különbség, az ukrik nagy része már liberalizálódott, és gyűlölnek minket. Ráadásul nácik! Náci lipsik. Az ukrán sokkal kegyetlenebb és brutálisabb, és tegyük hozzá primitívebb is. Legalább kifüstölnék a NATO-t. Igen, az a legfőbb baj az országa. Mi is a NATO tagjai vagyunk, te bolond ember. Minket füstölnének ki legelőször, ugye? Mindennél jobban várjuk, írta Szabó Tamás. Várjuk őket szeretettel az oroszokat. Kik? Ja. Mielőbb, ez a lényeg, írja Dávid. Hát igen, fontos, nagyon fontos dolog, hogy az oroszok ide jöjjenek ismét, mert ugyebár az volt a jó időszak, amikor az oroszok itt voltak a határunkon, amikor volt közös orosz-magyar határ, az mindig egy nagyon nagy igen, pozitívum. Igen, és Bécsnél húzódott. De nem tudom amúgy tényleg ezek az emberek hogyan tudják összeegyeztetni a kommunizmus gyűlöletüket mostani óriás orosz szeretetükkel. A Fidesz szavazók fele úgy tudja, a magyar kormány nem szavazta meg a szankciókat. Figyelj, amúgy megértem az, hogy miért vannak összezavarodva. Mert amúgy pont az Orbán is nemrég raktak Instagramra, hogy épp töltik ilyen nemzeti konzultációt, és mindenkit erre bíztat, ugye, hisz a szankciók rosszak, bár ugye ő volt az, aki megszavazta őket, szóval biztos egy kis tudathasadása van, de a kedvencem, a kérdés, amit már én is feltettem sokszor, hogy ugye egyértelműen kiállunk, azt nem mondom, hogy egyértelműen, de hogy a magyarok azért azt kommunikálják, hogy itt az orosz az agresszor, és nem szeretnék háborúba beleszállni sehogy sem, de közben a szankciókat se szeretnék, úgyhogy már nagyon régóta vártam, hogy megkérdezzék egy fideszestől, hogy akkor mégis mit szeretnének, hogy lehetne szankcionálni, úgyhogy erről is mindjárt lesz egy anyagunk. A lényeg az, hogy a magyar embereknek egy jelentős része nem is tudott erről semmit, hogy mármint rosszul tudta, úgy tudja, hogy nem szavaztuk meg a szankciókat, ami tényleg a kormány kommunikáció egyenesen következne, és nyilván itt az aránya Fidesz szavazók esetében van eltolódva. Ők azok, akik igazán azt hiszik, hogy itt nincsenek megszavazva a szankciók. Figyelj, tegnap már bepromóztad, hogy bevonul a Gyurcsány Ferencnek a legjobb barátja. Megmondom őszintén, én azért akartam ezt mondani, mert jól hangzott, hogy Gyurcsány bevonult a börtönbe Gyurcsány Ferenc, titkos szolgálati főnöke, de amúgy ez tényleg egy elég komoly dolog. Milyen ügyekért vonult be? Hát valami vesztegetési ügy volt. És mostan a vonult börtönben. Igen. Az marha érdekes, hogy én néztem hozzá, mindegy, nem fogom most akkor ott megnyitni, de néztem hozzá, rákerestem a régi hírekre, hogy ez itt mi folyt. Nem tudom, már 2007-ben elkezdődött a nyomozás, aztán valami bírói hiba miatt újra kellett kezdeni az egész pert, és hát igen, most mennyi is? 15 évvel később tartunk ott, hogy akkor most már be kell vonulnia a börtönbe. Az egyik a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója volt, a másik pedig egy osztályvezető. Szerintem egy tök érdekes dolog, hogy akkor végre valaki bevonul a börtönbe a Gyurcsány időszakból, de közben ez is milyen iszonyú nehéz szülés volt, és a Gyurcsány meg még mindig ott van szabadlában. Igen, mert a Gyurcsány a patás ördög ugye a Fidesz szerint, de annyira azért nem rossz, hogy bármit rá lehessen húzni. Nyilván a Soros biztos elintéző, nem tudom. Sajnos akármilyen erős a Fidesz, annyi hatalma azért nincs, hogy egy szerintük bűnözőt leültessen. Vagy egy valóban bűnözőt amúgy, aki választási csalással nyert, aztán utána volt a szemkilövetés. Jó, hát igen, megoszlik, érted, most valamelyik bűnözőnek akkor kijár a börtön, valamelyiket kiállítják oda a polcra, hogy ha nem ránk szavazol, rászavazol, harmadiknak letelepedési kötvényt árulnak. Szóval nem lehet eldönteni, hogy kivel mit csinálnak. És majd, hogyha neked lesz egyszer egy parkolási bírságod, akkor valószínűleg 10 évre le fogsz ülni. Egyszer 2 napot késel azzal, hogy befizesd a üzét, valami járulékot, akkor lefoglalják a házadat. Árverezik a fejed fölül. Igen, de ha a banknak késel, akkor nyilván rögtön megy a házad a kukába. Ja, igen, és a közben ugye ehhez szerintem kapcsolódik azért a Kocsis Máténak a része, de Kocsis Máté úgy megdöbbent azon, amit ma megtudott Márki-Zayék külföldi pénzeiről, hogy nyilvánosságra hozna a titkosított információkat, hogy 2051-ig volt titkosítva. Ez, hogy ugye a dollár baloldal milyen amerikai pénzeket kap, és ezt a Kocsis Máté föloldalán ezt a titkosítást, azt nem értem. De most ők titkosították? Én nem tudom, ki titkosította. Most ők miért titkosítanák azt, amit... Szerintem ez úgy van, hogy alapból ez titkosítva van, tehát amit nem tudom. De hogy az ilyen kampány dolgok? Nem, hanem amit a, mondjuk a, nem tudom, a Nemzetbiztonsági Hivatal, vagy azért Alkotmányvédelmi Hivatal, vagy nem tudom, mi van most, amit az alapból kikutat, az alapvetően titkosított anyag lehet, és akkor utána föl lehet oldani. Én el tudom képzelni, hogy ez így működik, nem tudom. Szóval azt mondja a Kocsis Máté, hogy az ügyben megismert tények megdöbbentőek, a helyzet sokkal súlyosabb, mint ahogy azt eddig nyilatkozatokból gondolni lehetett, akkor lehet, hogy most is végre az óriási választási csalás hatására akkor börtönbe zárhatnak majd néhány baloldali politikust. Hogyha tényleg történt itt valami ekkora disznóság, akkor az valóban jó lenne. Csak ki ne derüljön véletlenül, hogy nyilvánosságra hozzák, és aztán senki nem fog leülni, mert nem történt semmi. Ez nehogy kiderüljön. Mert biztos, hogy amúgy nincsen más olyan dolog, ami titkosítva van, és esetleg érdemes lenne feloldani a titkosítását. Nem hiszem, hogy van ilyen, amiből bármi... Csinálj meg egy pártot, ami csak arra szól, hogy az aktákat fel akarod oldani. Amúgy szerintem ez, csak ezzel az egy ígérettel szerintem elég sok mindent el lehet érni, csak valószínűleg ehhez is nagyjából kétharmadnak kéne. Kéne már. De ezt szinte mindenki megígérte már. Az is igaz, hogy most már kicsit le is szarják az emberek, mert tudják, hogy lassan kihalnak ezek a vén kommancsok. Nem úgy tűnik amúgy a parlamentre ránézve. Hát a kiszesek azért még ott vannak, igen, de állítólag ez is úgy működik, hogy azokból az aktákból már azokat kiszedték, amit kellett. Azoknak a magasrangú politikusoknak mindkét oldalról az szegény aktáig. Kocsis Máté kis fázis késésben van, de reméljük, hogy akkor az izét titkosítását is feloldják. Meg az Budapest-Belgrád vasutat, a Paksot. Van egy rossz hírünk a lányoknak. Nem csak egy, de ez is egy rossz hírünk nekünk. A COVID-19 alatt ugye nagyon sok online óra. Online vizsga, és az a marha érdekes ugye benne. Ez a cikk arról szól, hogy a vizsgákon csinos lányoknak már nincs, tehát nincs plusz valahány tized jegy előnyük a csúnya ronda férfiakkal és lányokkal szemben. És ez hogy miért előtte lemérték, hogy mennyi volt a szép lányoknak? Mindegy, valahogy biztos megalapították. Hát gondolom, igen, meg lehet nézni, hogy ki a szép, és ő neki a jegyeit. De ez egy írásbeli vizsgán, ez hogyan? Vagy inkább a szóbelin? Egyszerűen megbocsájtóbbak. De az a baj, hogy ezért sejtetted, mert az emberek megbocsájtóbbak a szép emberekkel szemben. Amúgy. Ja, igen, ez... Ez nem csak itt van, de egy vizsgán is nyilván ez kijön. De az biztos, hogy mostantól hivatkozhattok arra, megbuktak egy vizsgán, hogy hát csak azért buktatott meg tanárul, mert csúnya vagyok. Beperelhetitek a tanárt, kirúgathatjátok. De sajnálom minden szép lánynak, hogy most... Mostantól gondolatokra is szüksége lesz. Igen, bár gondolom egyetemen eddig is sem lehetett megélni csak abból, hogy szép vagy, de biztos, igen. Van olyan minisztérium, ahol be lehet kerülni egész jó körökbe, úgyhogy még az egyetemet se végezted el, de az aztán az meg majd itt letelefonálnak, hogy ne szívassátok már szegény gyereket, ugye. Na, mint hogyha lett volna egy ilyen, ugye, nem is? Nem volt. 3 éve semmit sem fizet egy budapesti albérlő, mégsem tudják kirakni a lakásból. Milliós tartozást halmozott fel egy albérlő, miután 3 éve se bérleti díjat, se közüzemi számlát nem fizet. A lakás tulajdonosa egyelőre egyik tartozást sem tudta behajtani rajta, a közmű viszont tőle várná a tetemes hátralék rendezését. A lakást egy 6-tagú család bérli, 4 kisgyermeken elé most várják az 5-et. Azt hiszem a közműt azt lassan sikerül rendezni, de aztán azt se fogják kikötni, mert arra hivatkoznak, hogy kisgörű gyerekei és terhes felesége van. Aztán elment a tulaj, biztonsági céggel. Az a lényeg, hogy márciusban már ki lehet majd lakoltatni, mert most aláíratott vele egy papírt. De az apa, aki ott lakik, elmondta, hogy nincs jövedelme, viszont neki kell a ház. Ezért nem akar kiköltözni, gyakorlatilag ezt mondta. De ugye a téli moratórium miatt nem is lehet kiköltöztetni, de arra hajlandó volt, hogy új bérleti szerződést írjon. És ott van egy kiköltözési záradék márciusig. A tulaj azt mondta, hogy a lakást amúgy le is lakták, több millió forint lesz a felújítása, és a közműtartozás sem fogja tudni behajtani. Ez egy visszatérő sztori amúgy, sokszor hallani ezekről. Kettő fajta dolgok szoktak megjelenni a médiában, ugye az, amikor mindig mindenki nagyon ki van azon, hogyha valakit kilakoltatnak, és akkor élő lánc, meg ott minden van. Meg ezek a sztorik, amikor egyszerűen nem lehet kirakni az albérlőt, aki ott van és nem fizet. És úgy látom, hogy csak szélsőségek vannak ebben a témában, mert van, aki ugye ez a kilakoltatás maga a kénköves pokol, hogy ez egy szitokszó a kilakoltatás. Hát ez azért egy elég kemény dolog. Kemény dolog, de közben meg valaki nem fizet valamit, ami egy dolog, amiért fizetnie kéne, akkor azt a szolgáltatást nem kéne, hogy a továbbiakban megkapja. Ez lenne a normális. Ilyen, ez bonyolódik a helyzet, hogy gyerek van, akik ugye nem tehetnek erről a dologról, de közben, hogyha mondjuk valaki összekuporgatott egy lakásra és kiadja, és aztán ő nem kapja meg ezt a bevételt, de közben el sem mennek az ott lakók, mindenfélere hivatkozva, akkor az ő jogai azok hol vannak. És amúgy lehet ugye kötni olyan szerződést, ez fontos, hogy aki valaki kiadja a lakását, hogy lehet olyat kötni, hogy a közjegyzőnél elmennek és ott aláírják, és akkor sokkal könnyebb a kilakoltatás, csak az nagyon ritkán történik meg, mert egyfelől ugye pénzbe is kerül, 100 000 forint, vagy meg még egy csomó cseszekedés együtt elmenni, és az általában az emberek inkább túl akarnak esni ezen a lakáskiadáson. Meg de jellemzően ugye nem történik szerződés, mert 15% adó van rajta. És de a szerződés az lehet egy felek között, azt nem látja az állam, csak akkor, hogyha már ugye ezt mutogatni kell az államnak, hogy valami van. Hát igen, de akkor meg be kéne fizetni az elkerült adót is. Igen. Ugyebár. Na mindegy, de hogyha valaki tényleg tisztán kiadja a lakását, ez valóban nagy szopás, hogyha így egy pereputy nem hajlandó kiköltözni belőle, cserébe, de is lakja. És ilyenek voltak ilyen sztorik, mondjuk ilyen olyan lakások, amit az állam tulajdonában van, hogy onnan is tiltakoztak, hogy ki akartak lakoltatni egy ilyen nagyobb családot, és hogy ez milyen dolog, miközben teljesen lelakták, elmentek a környező lakókat vegzálták, szóval az se lehet, hogy amikor sokkal kevesebb lakás van, mondjuk állami tulajdonban, amit a rászorulóknak adsz, mint amennyire szükség lenne, akkor csak azoknak adott ki, és akik megbecsülik ezt, nem? Az is érdekes, hogy egy normál szerződés, miért van ennyire megnehezítve a kilakoltatás? Erre miért nem lehet hivatkozni rendesen? Egy normál szerződésre. Szinte szóval mindenki tisztában az országban uralkodó helyzet el, és azzal, hogy te, akit így kibaszol az utcára, az akkor egy ilyen lehetetlen helyzetbe kerül jó eséllyel. Szóval itt nem feltétlenül, te 3-4-5 gyerekkel azért. Értem, de akit kibaszol az utcára, az nem csak úgy fogod és kibaszod, hanem mondjuk 3 éve nem fizeti a lakást, se a számlákat, igen, az akkor az már egész jó hivatkozásnak kéne, hogy legyen alapból, hogy figyelj, 3 év. 3 év alatt már igazán lehetett 36 volna. 36-szor nem fizette a számlákat. Egy munkát találni az apukának valószínűleg, megrendeznie, elkezdenie legalább rendezni ezeket a dolgokat. Én mondjuk azt gondolom, hogy alapvetően a szociális lakás hálózatot azt kéne normálisan kiépíteni, és akkor lehetne ezzel előrelépni, hogy nem azt mondja az állam, hogy hát majd rábízza a piacra, hogy akkor akinek semmi pénze nincs, akkor az bérel egy szét. Igen, de azt is nehéz a szociális házat, hogy erről is volt egy csomó beszéd, hogy ott is nehezen lehet kirakni. Igen, de hogyha erre ki lenne építve rendesen az infrastruktúra, akkor ez nem úgy néz neki, hogy bejön akkor Afrikából egy család, és akkor beköltöztetik őket a izébe, villába, és aztán ott izét, nem tudom, a falra fosnak. Lehetne ehhez nem csak a lakást adni, hanem valami más szociális munkásokat, nem tudom, tehát olyan embereket, akik megpróbálják a társadalomba integrálni ezeket az embereket. Mert itt nyilván nem csak arról van szó, hogyha valaki teljesen lelak egy felszerelt szociális lakást, egy bérlakást, annak azzal is problémája van, hogy integrálódjon a társadalomba. És igen, nyilván most itt nem csak ezért a migránsokról van szó, hanem a leszakadó félben lévő országrészek lakosságáról is, de hogy nem olyan egyszerű ez a probléma, hanem rendszer szintű. Igen, csak az a nehézségebe szerintem. Minél szociálisabb próbálsz lenni, hogy minél jobban segíteni, és minél több lehetőség van, ami jó, aminek egy dolga lenne az államnak, annál többen lesznek ott, akik ezt kihasználják. És ezáltal felemelkedne a társadalom szintjére. Nem, hanem az, hogy nem becsülik meg. Sose lesz elég. Ezért sokkal szigorúbban kéne ellenőrizni, hogy ki az, aki ezt megbecsüli. Mert ha azt látod, hogy kihasználja, és ezt még csak nem is bérlakás, de hogyha mondjuk jobban költözne, és még azt a kicsi pénzt se fizeti, és lelakja, és nem dolgozik, és leszarja, azokat sokkal hamarabb ki kéne penderíteni, hogy olyan költözhessen, aki ezt megbecsüli, és lehetőségként tekint rá, nem arra, hogy én most akkor hát ezzel se kell foglalkoznom. Szerintem ennek nem, tehát elég lakásnak kéne lennie, hogy azok is ott lehessenek, akik, tehát ne az legyen, hogy egy problémát jelent, hogy valaki elő elveszi a helyet egy ilyen élősködő. Mert amúgy az élősködőnek ott van az 5 gyereke, akiből könnyen meg lehet, hogy mindegyik egy teljesen normális tagja lesz a társadalomnak. Igen, de az másik dolog, hogy a gyereket kéne elvenni, és valahogy kiemelni ebből a közegből, hogy egy rendes nevelést is kapjon, nem? Igen, de én ami ilyen történeteket hallottam, azok arról szólnak leginkább, amikor voltak ilyen rendes, ilyen integrációs próbálkozások, akkor amíg foglalkoztak az emberekkel, az nyilván ők is ugyanolyan emberek, mint mi, csak jót akarnak maguknak, meg egy normális közösségbe akarnak élni. Hogyha magukra hagyod őket, akkor meg nyilván ellenségesek lesznek. Hogyha ők is azt érzik, hogy mindenki leszarja, hogy mi van velük. De ez a világ összes országában így van. És hogyha foglalkoznak velük, meg normális lehetőségeket kapnak, akkor elkezdődik egy ilyen fejlődés. És Esztergomban is volt egy ilyen program, és aztán amikor lejárt az EU-s támogatás, így ott hagyták az egész infrastruktúrát személyzet nélkül, akkor utána érdekes módon sikerült lelakni. És ezért mondom azt, hogy ez egy rendszer szintű, hosszú távú kérdés lenne, és most értem, hogy egy család, egy kilakoltatásáról beszélünk, egy budapesti mérnök tanár házaspár örökölt lakásáról. Hogyha azt nézzük, hogy igen, vannak, és mindig lesznek bunkó tahó emberek, akik leszarják a szabályokat, akkor igen, mindig lesznek ilyen problémáink, de hogyha legalább nem... De hogyha ez lenne szabályozva, rendesen. De előbb legyen már fölépítve az alap, és akkor úgy legyen még megszabályozva. És amíg nincs, sose lesz teljesen felépítve, addig ezek az esetek mehetnek? Nincs felépítve? Én nem azt mondom, hogy mehessen, de most, hogyha iszét, így tényleg így kifordítasz a sárból egy hajdokló ember. Az a baj ezen a nagy szociális, hogy minden óriási szociális háló, ami jó lenne, ha rendesen ki lenne építve, csak végtelenségig lehet ezt dagasztani, ezt a szociális hálót, és egyszer el kell kezdeni, valahol meg kell húzni a határt, hogy felnőttként kezeld az embert, mert amíg azt csinál, amit akar az ember, addig ő ezt ki fogja használni. Valahol el kell kezdeni, hogy igenis, felelősséget kell neked is vállalnod, és hol húzod meg azt a határt, hogy valaki kikuporgatja az albérletet a pénzéből, befizeti a pénze nagy részét albérletre, és mellette próbál megélni, még másnak ezt ingyen odaadod. Ezt milyen alapon döntöd el? Ezt azt örökre lehetne bővíteni, mert mindenkinek jól jönne egy ilyen lakás. Nyilván senkinek se ez az ideális, de valahol meg kell húzni a határt, hogy igenis azért az embernek muszáj dolgozni és gondoskodni magáról, nem lehet állandóan kihasználni azt a hálót, ami amúgy arra lenne hivatott, hogy azt védje meg, aki kiszolgáltatott helyzetben van, csak általában valahogy csomószor nem azt látod, hogy azt védi meg, hanem azt kapja meg ezt a hálót, aki tudja, hogy használja ki ezt a dolgot, és ott marad a parlagon az, akinek tényleg szüksége lenne. Én nem azt mondom, hogy mindenre tudom a választ, Ádám. Én azt mondom, hogy ez ebben az irányba lehet ebből kilépni, és igen, van egy határ, ahol meg kell húzni azt, hogy meddig tartod el azt a szerencsétlen embert, te, mint társadalom, meg meddig támogatod. És tudod, hol van ez a határ? valahol van ez a határáda. Amíg nem kezdünk el arra lépegetni, addig nem fogjuk látni, hogy hol a faszban van ez a határ. De már sincs most azt kéred számon, hogy hát de ki fogják ezt használni a részét? De így... már most kihasználják. Hát igen, mert szar a rendszer. És hogyha még nagyobbá duzzasztod ezt a rendszert, akkor csak még többen kihasználják. Úgyhogy előbb azt kéne meg... De ezt ez meg kéne húzni a honlátokat, két... hogy ne lehessen kihasználni, akkor érdemes bővíteni azt de a rendszert. De ez lehet két külön dolog is. Lehet a rendszert bővíteni, és egyszerre azt mondani, hogy aki mondjuk izét, aki már ezt látszik, hogy lelakott egy ilyen lakást meg izét, meg visszaélt ezzel a rendszerrel, arra valami büntetés jár. De az tényleg onnantól kezdve, hogy ott gyerekek vannak az ügyben, ez már eléggé bonyolult lesz, amihez végképp nem értek, de az biztos, hogy el lehet kezdeni ezt a kettőt együtt is csinálni. És lehet előre lépni úgy, hogy közben gondolkozunk azon, hogy akkor hogyan ez ostorozzuk nehéz, meg az, hogy ennyire azt az embert, aki lehet visszaél vele. Tartani a gyerekekkel, mert a gyerekek, akik ebbe születnek, azokkal nem akarsz kicseszni, de hogy lehet, hogy valahogy arra se lehessen nyilatkozni, hogy én itt csinálom a gyerekeket, úgyhogy negyedik gyerekem jön, nincsen keresetem, és ezzel mi a frasz lehet kezdeni? Amúgy? De most megvan már oldva, Ádám, kibasszák őket az utca kövér, aztán nem basszák ki. Nem ez a megoldás, de az sem megoldás, hogyha majd te egyszer kiadod annyi... a lakásodat, akkor örökre ott él. Akinek amilyen van, annyit is ér, Ádám. Jó, értem. Csak így is lehet vitatkozni, ez tök jó, csak amikor majd kicsit is érintett leszel benne, akkor már teljesen máshogy fogod látni. Figyelj, én egyetértek veled, Ádám, hogy tényleg a visszaéléseket azokat valahogy meg kell fogni. Azért mondom a szociális lakásprogramot, mert mondjuk, hogyha lenne az állam kezébe egy halom szociális lakás, az ellen sokkal könnyebb lenne ott az ott visszaélőkkel egységesen fellépni. Mint hogyha azt mondod, hogy akkor mindenki így adogassa ki a részét, a lakásait, akkor nyilván a piacon annyiért fogod kiadni, amennyiért ki tudod adni. És amúgy ennek nem lesz semmi szociális vonatkozása. A nap végén ez se segít. Rengeteg lakás áll kiadatlanul, és csomóan ezek miatt, a horror sztorik miatt nem meddig kiadni, és amiért nincs egy csomó lakás üresen áll, az fölnyomja a piaci árakat, szóval mindenki megszívja ezektől. Ez egy olyan dolog, amit így lehet idealizálni, hogy vagy megoldja majd valaki, de ezt nem tudom, hogy meg lehet oldani. De nem, de megoldja majd valaki. Hát igen, van valaki, akinek ezt meg kéne oldani. Valószínűleg nincs optimális megoldás, ami mindenkinek jó. Nyilván, hogyha egy északi ország, lehet, hogy sokkal több pénzt tud ebbe fektetni a társadalomba. A pénzed felét befizeted az ország, vagy az állam kasszába. Több, mint felét amúgy. Minden, amit termelsz, annak a felét belapátolod az államba, de lenne itt is pénz ilyenekre. Bőven lenne, és az északi országokban nem azért élnek olyan kurva jól, mert a finnek, a norvégoknál van izét kőolaj, de a finneknél mi van? A rénszarvasból meg a tavakból élnek olyan kurva jól. A modell más, az országnak a modellje más. Jóléti államok, amik az emberbe fektetnek. Nálunk meg nem az emberbe fektetünk, hanem a bozs gyártósorra, ami mellé oda lehet szarni munkaidőben. Az még érdekes, és ezzel át is kötetjük a következő témába, hogy ott van egy ilyen helyzet, hogy valakinek nincs keresete, éppen ki akarják lakoltatni, hogy nincs ott a gyermekvédelem, hogy ezzel kezdjen valamit. Miközben ugye most jött egy sztori, hogy egy másik családnak mennyi cseszekedés volt egy örökbefogadás, aminek pozitív lett a vége, de akkor is érdekes, hogy még ilyenkor szemet huny az állam, hogy jön az ötödik gyerek, keresetet sincs, nem sokára házatok sincs, oda se nézek. Ugye itt egy sztori arról, hogy Pál Marcék, lehet, hogy ismeritek őket, ők kezdték el amúgy a családos családot? Mert lezárult az örökbefogadásuk, most már két gyerekük van. Ádámnak az a pár egyik tagjának. 2020-as törvénymódosítás előttről volt érvényes határozata, amivel törvényesen még miniszteri jóváhagyás nélkül volt esélyünk örökbefogadni. Várakoztunk, de már lemondtunk egy második gyermekről. Majd váratlanul megkeresett minket Hanna anyukája, ő nem tudja felnevelni, de szeretne róla gondoskodni, és minket választott, hogy legyünk a szülei. Ezután Hanna születéséig közösen és külön is jártunk tanácsadásra és gyermekvédelmi szakszolgálathoz, ami az előfeltétele a nyílt örökbefogadásnak. Ez alapján javasolták, hogy Hanna hozzánk kerülhessen, mi pedig nagyon vártuk a közelgő nagy napot. Hanna születése után viszont a gyámhivatal hirtelen visszavonta Ádám örökbefogadói engedélyét minden komolyabb indoklás nélkül. Hivatalosan formai okok miatt akarták megakadályozni, hogy egy újszülött rögtön abba a családba kerüljön, ahol fel fog nevelkedni. Ezzel mi csak bírósági úton tudtunk fellebezni, de nyertünk. A gyámhivatal még ezzel sem volt elégedett, meg fellebezett. A kúria nem fogadta el a fellebezési kéremet, és utasította a gyámhivatal az ítélet végrehajtásra. Eddig már közel 8 hónap telt el. Végül a normál esetben néhány hetes folyamatnál 9 hónap alatt zárult le, szerencsére boldogan. Ez is egy érdekes sztori, hogy még nekik egy mennyire nehéz örökbe fogadni, addig másnak mennyi dolog felett szemet hunynak. Nyilván benne van az is, hogy az állam az melegek ellen amúgy is egy ilyen kampányt hirdetett gyakorlatilag. Az is durva, hogy itt van egy normális két ember, aki szeretetbe fölnevelne a gyereket, és mindent megpróbáltak keresztbe tenni nekik, hogy ne lehessen. Tök jó, hogy így zárult, ez a ritka. Mert mostantól gyakorlatilag nem lesz olyan meleg család, akinek jóvá hagyják azt, hogy örökbe fogadjon, inkább maradjon a gyerek a állami neveldébe, vagy nem tudom. Ezt nem jelenthetjük ki, hogy nem lesz, nem? Csak nem hogy lesz. Miniszteri engedély hát kell. Igen, hozzá. De nem fognak adni nyilván. Csak itt lehet itt pironkodni, meg itt... Nem, arra gondolod, tudod, hogy nem lesz. Nem fognak engedélyt adni többet. Még a haverok hát meleg gyerekeinek sem. Nováknak kell, személyesen. Nyilván egy politikusnak kell ezt eldönteni, nem egy pszichológusnak, meg ilyen gyermeknevelőknek. Személyesen a Nováknak kell eldönteni mindent, mert hát látszik, hogy kicsi az ország, hogy erre van ideje amúgy. De nem csak neki, ugyan, hogyha valaki egyedülálló, és hát melegként ugye nem lehetsz házas, úgyhogy más lehetőséged nincs, mint egyedülállóként kezdeményezni ezt a dolgot. De közben azt mondják, hogy ez az élettársi viszony, az pontosan ugyanolyan, mint a házasság. Hát kivéve mármint jogokban. Aki ezt próbálta megvédeni, hogy miért nem kell a melegeknek házasodni, az azt mondta, hogy ez a bejegyzett élettársi viszony, ez pontosan ugyanolyan jogokat szolgáltat, mint a házasság. Igen. Úgyhogy Magyarországon megvan oldva, csak ne vegyék már el a melegek azt a házasságot a heteroktól. Pont ugyanolyan jogok vannak kivéve, csak más a neve. Amiben mások a jogok, abban azért... Igen, meg nem fogadhatnak örökbe gyereket. Csináljanak maguknak, hogyha annyira akarnak, ugyebár. Azt érzem, hogy ez a családbarát kormány az megint csak egy ilyen szép frázis, ami addig él, amíg nem kell ezért ténylegesen tenni is, mert itt aztán ki lehetne építeni egy rendszert, mert nagyon sok gyerek vár örökbefogadásra. Nem könnyítik meg ezt a dolgot, és nem is kéne, hogy könnyű legyen a dolog, hogy csak úgy örökbefogadsz a gyereket, de azért nyilván ezek szerint, ha meleg vagy, akkor már nem lehet örökbefogadnod, mert így döntöttek. Igen, ez családbarát kormányt, ezt mindenki félreérti, mert itt arról van szó, hogy a családnak a barátai. Ugye most itt az abortusz is van az a szigorítás, és lehet, hogy ha azt látna pár fiatal, vagy aki terhes lesz, hogy bazeg, itt olyan rendszer van kiépítve, hogy ha megtartom a gyereket, akkor egy szerető családnak tudom örökbe adni. Itt egy baromi jó rendszert kiépített a kormány, hogy nyilván még így is óriási teher kiordani a gyereket, de hogy mondjuk támogatják akár, hogy kiordjam, és egy szerető családnak odaadják, és ez egy tök jól működő rendszer van, akkor lehet, hogy hamarabb azt mondja az ember, hogy oké, akkor ezt bevállalja. Nagyon sok esetben nyilván indokolt az abortusz, főleg erőszaknál meg ilyenek, de lehet, hogy hamarabb fogja ez az embereket arra ösztönözni, hogy jó, akkor mégiscsak kiordom a gyereket, mint azt, hogy hát hallgass meg a szívhangját, nézd, bűntudat. Én ebbe látom a családbarátságot, de úgy látszik, ők nem ebben látja. Igen, olyan érdekes kettősség van ebben, hogy a fogantatástól már ott egy életről beszélünk, ami szent, amit hogyha megszakítasz, akkor ez egy gyilkosság. De mivel te össze-vissza kurtál, ezért rohadjál meg akkor izét, akkor tessék, most már vállalod a következményeit, nem segítünk, baszolj meg. Milyen förtelmek mennek a magyar YouTube-on, de nézzünk körül, hát a tévében kevésbé förtelmes dolgok mennek. A tévében azért bármi nem kerülhet igen. Be. Mabino. Például... Nem hiszem el, hogy ebből a bársonyos hangú kisrácból, ha kiraktad a melbimbódat, tedd már el! Csíp meg! Hogy lehet ezt nézni, bazen? Ez porzalom. Ez kegyetlen. Ez egy blackface, vagy... Hangú kis csávon van, ilyen hangjött ki. Ez nem te... Hát nem ilyen a színe ennek a fiatal embernek alapból. Igen, de elkerestünk el az ember, és nem. Most megsértődjünk valaki helyett ezen? És akkor szóljál meg a... Hogy vagy, Dani? Keci, ez föltem, hogy lehet ezt nézni? És mi baja van a... Gabinak. Szóval arra is majd kitérünk. Mi hangom, mert én cuki hang. Ez mi? Ez a szórakoztatás a tévében? Valaki amúgy, amikor szittem valami műsorokat, megvédte, hogy a Starban Star az jó műsor, mert ott legalább valakit le kell utánozni, hogy az a teljesítmény. És szerintem meg ennél ocsmanyabb dolgot, mint az, hogy celebek költöznek be, hogy másik celebeket utánozzanak, és ezt celebek díjazzák, vagy zsűrizik, ennél beltéresebb ocsmányságot nincsen, bazdmeg. És az az állarcos legalább ilyen groteszk szörnyeknek öltöznek be, az vicces volt, Ez mi? Hát tudod mit? Nem. Tudsz te minden, csak akarni kell. Nagyon jó volt. Ah, édes Isten, annyira fájdalmas. Igen, ez a... Megpróbálnak egy érzelmet így letömni a torkodon, mint a libáknak, bazd meg. Ez a sztárban sztár. Ez a sztárban sztár lesz. Istenem, egyszer csak így megjelenik a Golden Buzz-ben. Mi a fasz van ezzel? Itt a stylist ugyanaz volt, aki a állatos énekesben a szörnyeket csinálta. De bazzeg, ez mi ez a Melbimbo itt, bazzeg? Mi az ott a Köllőbabetten? Amúgy én ezt úgy képzelem, hogy a stylistok, azok csak így versenyeznek, hogy mi az, amit még megtehetne. És azt mondja az egyik, hogy figyelj, én kirakok a Köllőbabetre Melbimbót. Na, várjál! Én ezt nem értem. Annyival inkább bárcsak több tévét néznénk, ez jobb, mint gondoltam. Én ezt mondjuk kicsit kirázott a hidegettel a erőltetett izéltel. Szerintem az a probléma, hogy másfél percnél tartunk, amiből az első néhány másodpercet jótékonyan kivágták nekünk belőle. De ez egy órás, másfél órás műsor, nagyjából fél órányi reklámmal benne, és semmi se történik több közben. Van egy előadás, amit nem akarsz megnézni, és utána van ezek a kis részek, amikor véleményt mond a nyomorult zsűri, és az lenne neked az érdekes, hogy azon kiégjenek a cringe receptorai. De ennek vége még volt értelme, hogy jó, behívtak mindenféle... Hogy volt? Jó. Mikor? Megvolt, de a koncepciónak papíron volt értelme még az X-faktornál, hogy bárki bejöhetett, ott volt egy szakmai zsűri, megmondta, hogy jó vagy rossz, és ott tényleg volt értelme a zsűrizésnek is elméletben. Volt értelme annak, hogy tényleg valaki mondjuk egy érzelmes dolgot előadott, hogy meghatódj, de itt ezt átemelték, csak így ebben a kontextusban már nincs értelme, mert minek zsűrizni celebeknek celebeket, és aztán még ugyanazzal a hangsúlyjal elkezdek itt meghatódni, meg kilenni azon, hogy milyen jó, miközben nem egy nincs valami sztori mögötte, hogy valaki jött valamilyen háttérből, és előadott egy megható számot, az is cringe, de azt legalább lehet validálni valahogy, de itt átvették azt, hogy hogyan szokott működni, milyen hangsúlyokkal, hogy adjuk elő, de már nincs mögötte az, ami validálna ezt az előadásmódot. Én azt gondolkodom, hogy mi lenne, ami hasonlóan szemét lenne, és az jutott eszembe, hogy lehetne Ninja Warrior csak sztárokkal, de azt megnézném, hogy a Győzike így elesik az első izén. És ott legalább le lenne mérve ott, aki végig tud ugrálni, az egy ügyes ember, attól függetlenül, hogy sztár, de itt meg egy sokkal szubjektívebb dologról van szó, úgyhogy ez inkább olyan, mintha a szerencsekerék sztárokkal lenne. Kommentekben megszóltak minket, hogy most Tóth Gabi kinézetét csúfoljuk, ami nem szép dolog, de azért... Ez nem az, hogy így született. Szóval az más, hogy valakit gúnyolsz egy vele született dolog miatt, meg más az, hogy valaki ízléstelenül felöltözik, vagy felvesz valamit, azt nyilván lehet, mert az nem ő, hanem ez döntése, vagy a stylistnak a döntése, nem tudom, hogy ki. Megmondhatta volna, hogy nem szeretné ezt, hogyha belenézett volna a tükörbe. De belenézett és imádta, ez az egyik. Szerintem ott húzódik meg a határ, hogy röhöghetsz valakin, ha az a saját döntéséből csinált valamit, és amúgy az nem egy ilyen olyan dolog, ami mostantól a lényének a része, és az gúnyolott, hanem hát ezt a döntést ezt most kicsúfoltuk itt, mert milyen gonoszak vagyunk. Ők meg ezt várják el, a stylistok meg a Tóth Gabi, hogy te most ezt ismerd, Ádám. Ez itt, ez amit látsz, ez egy divaság. Ezt te nem érted, mert nem mozogsz olyan körökben. Mert proli vagyok, én a H&M-ben veszem a pólóimat, amik leszakadnak róla egy év után, és ezt megnyitom, és megint megveszem. Ez egy más kör. Ebben nem, irigyek vagyunk, hogy ennek a körnek nem lehetünk a részese, hát ez más, ez a tévés világ. Mi meg itt a YouTube-on proliskodunk. Na jó, nem tudom, mennyire esett szét ez a adás. De Sűn megoldja. Sűn az minden megold, az Sűn a... Péntek van, most úgy csak kell aludnia. De amúgy ez a hét egész, szerintem alapvetően erősebb lett, mint az előző hét. Tényleg ilyenkor péntekre annyi hír feltorlódik, amiben nem foglalkoztunk a héten, szóval összekapjuk magunkat, jön a hétvége, használjátok ki amúgy. Tudom, hogy itt az ősz szar minden, és az embernek semmi kedve nincs, de amúgy pont tegnap láttam, hogy milyen gyorsan felnőnek a gyerekek, és hogy elszalad az élet. Nem, Csokker, ez fontos, ez fontos, hogy ezt megjegyez, hogy nem sokára meghalunk. Úgyhogy használd ki ezt a hétvégét is. Azt még elmondom, hogy azt találtam ki, hogy ugye az eseményre már ne jelentkezzetek, már meg is többen jelentkeztetek, mint amennyien befogtok férni. Nem fogtok beférni, ez... Igen, ez biztos. Január-februárban úgyse lehet semmit csinálni, csak depressziózni otthon. Úgyhogy lesz olyan, hogy mondjuk péntekenként, vagy valamelyik nap azt mondjuk, hogy ma este ebben a kocsmában ott leszünk, és lehet kocintani és meginni pár sört, és ez szerintem mókás, ilyen spontán izé. Ebben benne vagytok, szerintem az viccet. Na jó, nézzetek a lelketekbe, és kérdezzétek meg, hogy tényleg boldogok vagytok, és ha tényleg, akkor az jó. Ha nem, akkor meg ne csak azt mondd, hogy hát igazából jó van ez így. We'll be right back.